Suriram. Suriram, Suriram, Ram, Ram, Suriram yang manis. Aduhai, Suriram, sayang makin dipandang semakin manis. Dualah tiga kucing berlari, Suriram. Mana nak sama si kucing belang, Suriram. Dua tiga boleh ku cari, sayang mana nak sama adik seorang.